مدنی چینل کے ناظرین، پیارے متقفین، عاشقان رسول اور اے پیارے پیارے عاشقان رمضان، وہ وقت یاد کیجئے جب اعلان ہوا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہمارے ہاں سے یہ نغمہ شروع ہو گیا، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرچھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ اشارہ رحمت یعنی پہلا اشارہ، پہلے دس دن یہ اشارہ رحمت کہلاتے ہیں، رحمتیں لٹائی جانے لگی، مسجدیں آباد ہو گئی، ہر طرف سے تلاوت قرآن کی صدائیں سنائی دینے لگی اور رحمتوں سے بخششیں ہونے لگی، گناہگار لمحہ بلمحہ جہنم سے آزاد ہوتے رہے۔ روزانہ افطار کے وقت 6 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت کی بشارت حدیث پاک میں ہمارے آقا نے سنائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری رات سارے ماہ کے مجموعے کے برابر مغفرت کی بشارت، یہ سب ہو رہا ہے مگر دیکھتے ہی دیکھتے اشارہ رحمت ودا ہو گیا، ہمت تھی ڈھارس تھی، اشارہ مغفرت آ گیا، مغفرت کے پروانے تقسیم ہونے لگے، مغفرت کی سندیں بٹنے لگی۔ یہ بھی رخصت پر آیا، پھر امید تھی کہ ہمت تھی ڈھارس تھی کہ چلو اشرہ اتقم من النیران جہنم سے آزادی کا اشرہ مل رہا ہے، ابھی 10 دن باقی ہیں، جہنم سے آزادیاں اور ایسے ایسوں کی آزادیوں کی بشارتیں کہ جن پر ان کے عمل سے جہنم واجب ہو جائے، جہنم سے آزادیوں کے سلسلے ہو گئے جاری ہیں، مگر وقت تھوڑا رہی ہے۔ واللہ باللہ تعالی یہ بولنے والا نہیں جانتا کہ اس کے حق میں کیا تے ہوا، مغفرت طے ہوئی ہے، جہنم سے آزادی طے ہوئی ہے، نہیں ہوئی کچھ پتا نہیں، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے نہیں معلوم۔ اتنا ہے کہ مسلمان رمضان سے محبت، اللہ کے محبوب سے محبت، سارے نبیوں سے محبت، صحابہ سے محبت، اولیاء سے محبت، مگر اللہ تعالیٰ کی کیا خفیہ تدبیر ہے کچھ نہیں معلوم۔ اب یہ جہنم سے آزادی کا اشارہ بھی چلتے چلتے اب 27ویں شب آ گئی، اب نہیں معلوم کہ 3 دن ملتے ہیں کہ 4 دن ملتے ہیں، کچھ پتا نہیں۔ بارہ لے کے 3 یا 4 دن، بلکہ یہ 27ویں رات بھی آدھی سے زیادہ گزر چکی، ہاں ان قریب شور اٹھے گا کہ عید کا چاند نظر آ گیا، یقیناً خوشی کا موقع ہے عید۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بڑا عبرت خیز ہے کہ عید کے دن چند صحابہ بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوتے ہیں، یہ واقعہ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے نقل کیا اپنی کتاب میں کہ عید کا دن ہے، چند حضرات کاشان فاروقی پر حاضر ہوتے ہیں، کہ چلو عید مبارک دینے چلتے ہیں، دستک دی، رونے کی آواز آ رہی تھی، حیران ہوئے کہ آج خوشی کا دن نہ جانے کیا صدمہ پہنچا. خیر دروازہ کھلا، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہے، ڈرتے ڈرتے عرض کی جاتی ہے، حضور یا امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، نصیب دشمنا حضور کو کیا تکلیف پہنچی. ارشاد فرمایا بے شک آج خوشی کا دن ہے، یوم عید ہے، لیکن یہ اس کے لیے یوم عید ہے کہ جس کی رمضان کی عبادتیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہوئی. میں نہیں جانتا کہ میری عبادتیں آیا مقبول ہوئی بھی یا رد کر دی گئی، اس لیے میں رو رہا ہوں. تو یہ فاروق اعظم کی عید کا حال ہے. تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، میرا آپ کا اس میں کہاں گزر ہے کہ ہم خوش فہمی میں پڑ جائیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا، صاحب روزے بھی رکھ لیے، تراویاں بھی پوری پڑھ لی، پہلی صف میں ہم نے ساری نمازیں پڑھی، تو کیا ہم نے حق ادا کر لیا، دل مطمئن ہو گیا؟ یقین مانے چاند رات سے لے کر ابھی تک ہم سجدے میں بھی پڑے ہو نا، فرائض کے علاوہ، ہر وقت وہ یاد الہی سے کام ہو، تب بھی کسی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ایمان سلامت لے جائے گا اور بے حساب جنت کا داخلہ اس کو ملے گا، جہنم سے آزادی اس کا مقدر بن چکی، کسی کے پاس کوئی گارنٹی. اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا کسی کو علم نہیں، وہ بے نیاز ہے، کسی کو اپنے فیصلے کا علم نہیں. تو اے میرے میٹھے سائیں بھائی، اور رمضان بڑی امید دلاتا ہے، بہت مغفرتیں بٹتی ہیں، بہت بخششیں ہوتی ہیں، جہنم سے آزادیاں ملتی ہیں. اب چند گھڑیوں کا یہ ماہ رمضان مہمان رہ گیا، اب بھی اگر ہماری بخشش نہیں ہوئی ہے تو ہم اللہ کے جناب میں گڑ گڑا کر عرض کریں کہ مولا جن کو بخشا انہی کے صدقے میں ہماری بخشش کر دے. ہم ماہ رمضان سے محبت کرتے ہیں میرے مولا، ہم تیرے بھیجے ہوئے اس مہمان سے بڑا پیار کرتے ہیں، اب یہ جا رہا ہے ہمارا دل اداس ہو رہا ہے. اے اللہ تو ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، ہمیں کتنا عشق ہے ماہ رمضان سے، تجھ پر سب روشن ہے. تو آئیے اے عاشقان رمضان، اس رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری، ہر طرف برکتیں رونقیں اور رحمتوں کی جھڑی برستی رہی، وہ رمضان اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، نہ جانے پھر ہم زندہ رہیں گے اسے پائیں گے، یعنی تو ہر سال آئے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ کئی ایسے پچھلے سال تھے لیکن اب نہیں ہمارے ساتھ، رخصت ہو سکتا ہماری بھی رخصت ہو جائے. تو آئیے ہم سب دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے اس عظیم مہمان کو رخصت کرتے ہیں، الوداع کہتے ہیں. آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا، آہ کیسا منبع برکات دنیا سے چلا، آہ جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا، پھر بتاؤ اس کو نہ کیوں رو رو کریں ایسا بچا، الوداع الوداع اے ماہ غفران الوداع. حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. اے ماہ رمضان الفراق والفراق تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاق درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق دل نہ کیوں کہتے رہے اے وقت ہجرا الوداع حسرت صاحب حسرت اے ماہ رمضان الوداع ہم غافل رہے قدر داری سے تیری ہم روز و شب کا ہل رہے نی ہوئی ہے رات ہم سے نیکیا جو چاہیے تیری حرمت کچھ نہ کی ہم نے پشے ماہی رہے اس لیے کہتے ہیں ہم عشق ریزا الوداع حسرتا با حسرتا اے ماہ رمضان الوداع تیرے آنے سے زمانہ چاروں طرف پر نور تھا مسجدوں محراب و منبر جلوہ کرتے جا بجا روزہ داروں کا بھی چہرہ بڑا رونق بھرا برکتے اب ہم سے ہوتی ہے جدا حسرت حسرت الوداع اے رمضان غمزدوں کے دلوں کو شاد کرنے والے ماہ رمضان تو آیا, خدا کی قسم دل خوش ہوا تھا تیری جدائی دل کو اداس کر رہی ہے, تو جا رہا ہے, تو واقعی جا رہا, تجھے روکنا ممکن نہیں, یہی نظام ہے تنے جانا ہے. اے ماہ رمضان ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, بارگاہ رب الانعام میں ہمارے ایمان پر گواہ رہنا, ہم تجھے گواہ کر کے بھیجتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, مومن ہیں, پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں, امتی ہیں, ہمارے ایمان کی گواہی دینا, بارگاہ خداوندی میں ہماری سفارش کرنا, اے ماہ رمضان ہماری بخشش کروانا, اے ماہ رمضان محشر میں بدر گائے الہ ہم گناہگاروں کے ایمان پر کرم سے او گواہ, اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو عذر خواہ, اور دلوا دے ہمیں نارِ جہنم سے پناہ. ہے جا پیتا تجھ پہ پل پل ہے میرا غمگین و بے چین، جا فدا تجھ پہ نالا حسن، پل پل ہے میرا غمگین و بے چین، صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ، صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے آقا، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، کر کے تقسیم بخشش کی اسنا دل کر کے تو شاد، کر کے تقسیم بخشش کی اسنا آہار جیتا، دل کر کے تو شاد سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے رازم، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، آئے تڑپا چلا ہے تو یہ کرنا خدا سے سفارش، اس گناہگار کی کر دے بخشش، تو یہ اس گناہگار کے کر دے بخشش، تجھ سے عطار کی التجا ہے رمضان، سگے عطار کی التجا ہے رمضان، میرے عطار کی التجا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے، آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگے اس طرح ہاتھ اٹھائیں کہ سینے کی یا کندھوں کی یا چہرے کی سیدھ میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی بھی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان. دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ سینے کندھوں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں یا اس طرح یا اتنے بلند ہو جائیں کہ زمین کی بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی بھی رہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کندھوں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی بھی رہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلو. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب المصطفى يا رب الانبياء يا رب الصحابة يا رب التابعين يا رب الأئمة يا رب الأولياء. اے ہمارے غوث اعظم کے رب, ہے ہمارے غریب نواز کو نوازنے والے پروردگار, اے ہمارے امام احمد رضا خان کے خدا رحمان, اے سیدی قطب مدینہ کے رب, اے امام غزالی کے پروردگار, اے ہم گناہ گاروں کو بخشنے والے رب غفار, اے ہم سراپا عیب کے عیبوں کو چھپانے والے رب ستار, اے ہمیں ماہ رمضان سے نوازنے والے مولا, تیرے گناہگار سیاکار سیاکار رسیاں شیار بندے, تیری عظمت والی بارگاہ میں گناہوں سے معافی، مغفرتی خیرات، نفع و قدر و حشر، ہر جگہ امان کے بھکاری بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے مولا بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ مولا گناہوں کا انبار لیے آئے ہیں، ماہ رمضان سے تو نے نوازا، اتنی پیاری مہلت دی ہمیں کہ ہم رمضان میں کچھ کریں۔ آہ میری حالت بری رہی، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، حسب سابق اس سال بھی ماہ رمضان کو غفلت میں گزار دیا، دن غفلت میں گزرا، رات کی غفلت میں گزری، غفلت کی چادر تان کر سوتے رہے، اپنا وقت برباد کرتے رہے، کوئی نیکی ان سے نہ ہو سکی۔ اے مولا ایک بھی روزہ تیری بارگاہ کے شایان شان ہم پیش کرنے سے قاصر ہے، ایک بھی سجدہ ہم نہیں جانتے کہ تیری شان کے لائق ہم ادا کر پائے ہوں۔ یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ کرنے کی کوشش کی تو ریاکاری آ گئی، تو بے جا آ پہنچی، دکھاوے نے دھوا بول دیا، کچھ بھی اخلاص کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ میں یہ دعا اخلاص سے مانگ پا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا مولا، یہاں تو اچھوں کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، وہاں ہم نے تیرے محبوب کے ذریعے یہ جانا ہے کہ تو گناہگاروں کو بھی نوازتا ہے، تو اے اللہ ہم گناہگاروں میں سر فہرست ہیں، اے الہ العالمین سب سے بڑے گناہگار ہیں، اعتراف کرتے ہیں، جن جن کو تو نے نوازا انہی کا واسطہ ہمیں بھی نواز دے۔ اے اللہ ماہ رمضان کیا رہا ہے، ہمارا کیا ہوگا، آج 27 شب ہے، ہم کو پہچان بھی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر ہے یا نہیں ہے، ہماری معلومات کے مطابق کیسا لگتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو، اگر لیلۃ القدر ہے تو بھی ہمیں بخش دے، نہیں ہے تو بھی بخش دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے مولا تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، بولا معاف کر دے، معاف کر دے۔ شفیعت پائے سلطان انبیاء یا شفیعت پائے سلطان انبیاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی دینے کو پسند کرتا ہے, تو معاف کر دینا, تیرا کیا جائے گا, تیرا کچھ بھی نہیں جاتا مولا, تیری رحمتیں محدود نہیں, تیری رحمت کے خزانے کبھی ختم ہوتے ہی نہیں. اے اللہ آج جو دعا میں شریک ہیں, اے اللہ جتنے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین شریک ہیں, مسلمان ہیں, جو تجھ سے اس وقت مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں, معافی کی خیرات طلب کر رہے ہیں, اے اللہ اگر ان سب کے لیے تو بے حساب بخشش کا حکم جاری فرما دے, تیری بخششوں کے خزانے یقیناً ختم نہیں ہوں گے, کبھی بھی کچھ نہیں ہوگی مولا, ہماری بگڑی بن جائے گی مولا, معاف کر دے یا اللہ, معاف کر دے, معاف کر دے اللہ, یا اللہ اس بولنے والے کے انداز کو نہ دیکھ, ان آمین کہنے والے عاشقان رمضان کی آمین کی لاج رکھ لے, ان کے صدقے اس بولنے والے کو بھی اللہ, اس کو بھی اللہ معاف کر دے, اچھوں کے صدقے معاف کر دے میرے مولا, میرے مالک معاف کر دے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, عفو کرے جنت میرا ہوگا یا رب, یہ کرم کرے تو جنت میرا ہوگا یا رب, معاف کرنے والا ہے, معافی دینے کو پسند کرتا ہے, تو ہمیں معاف کر دے, بولا معاف کر دے مالک, معاف کر دے, اے اللہ اگر تجھے معاف نہیں کیا تو کیا کریں گے, کہاں جائیں گے, کس کے دروازے پر اے اللہ ہم گڑ گڑائیں گے, تیرے سوا کس کا دروازہ ہے میرے مالک, اے اللہ تیرے سوا کون میں بخشے گا, اے اللہ یقیناً تیری مغفرت کے خزانے ختم نہیں ہوئے, بلکہ کم بھی نہیں ہوئے, کبھی کم ہوں گے بھی نہیں, اے اللہ اچھوں کے صدقے میں معاف کر دے اللہ, اے اللہ ماہ رمضان کے صدقے میں معاف کر دے اللہ, اے اللہ اچھوں کے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف کر دے, ان کے شہزادوں حسنین کریم ان کے صدقے میں معاف کر دے, ان کی لاڈلی شہزادی بی بی فاطمہ کے صدقے میں معاف کر دے مولا, اے اللہ اے اللہ خلفائے راشدین کے صدقے میں معاف کر دے میرے مولا, صحابہ کا واسطہ معاف کر دے مولا, مولا تمام اولیاء کا صدقہ معاف کر دے مولا, امام احمد رضا کا صدقہ ہمیں معاف کر دے مولا, اے اللہ بس تو معاف کر دے ہم سے حساب نہیں لینا, تیری قسم حساب کتاب نہیں ہے, اے اللہ نامہ اعمال گناہوں سے بالکل بھرا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو تجھے سب معلوم ہے مولا, ہم اپنے عمل سے بخشش کا سوال نہیں کر رہے, تیری رحمت سے بخشش کا سوال کر رہے مولا, محض اپنی رحمت سے ہماری مغفرت کر دے, ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جس کا وسیلہ ہم پیش کر سکے مولا, ہم تجھے محبوب کا وسیلہ دیتے ہیں, ہمیں بخش دے مولا, الہی تحب العفو فاعف عنی, اے رب کریم ہمارے اندر نہ جانے کتنے بیچارے بیمار ہوں گے شفا کی بھیک لینے کے لیے آئے ہیں اللہ, بڑی امید لے کر اے اللہ آج کی رات کی برکتیں سمیٹنے کے لیے آئے ہیں, بیماریوں نے ان کو بیچاروں کو ہلاک کر رکھا ہے, گھر والے بیچارے سب کے سب گھر والے بھی مریضوں کے پریشان ہوتے ہیں, اے اللہ ان مریضوں کو ٹھیک کر دے, یا اللہ جو ناظرین ہمارے مریض ہیں مریض آئے ہیں اے اللہ محبوب کے صدقے میں ان سب کو ٹھیک کر دے, ان کو ہم سب کو مریض مصطفیٰ بنا دے, مریض مدینہ بنا دے, اے اللہ ہماری گناہوں کی بیماریوں کو دور کر کے نیکیوں بھری طویل زندگی دے, سنتوں بھری طویل زندگی دے, اے اللہ ہمارے بے روزگار برسرے روزگار ہوں حلال اور آسان روزی پائیں, قرضدار قرض دار قرضوں سے خلاصی پائیں, الہ العالمین جو بیچارے بے جا مقدموں میں ماخوذ ہیں انہیں رہائی دے دے, جو بے قصور جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو چھٹکارا نصیب کرتے, الہ العالمین جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کے حقوق ان کو مل جائیں, الہ العالمین جن کے جانوں کو دشمنوں سے خطرے لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما, الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا, اے اللہ عالم اسلام سے بالخصوص پاکستان سے علی تخصیص باب المدینہ سے دہشت گردیوں کا خاتمہ ہو جائے, آئے دن اے اللہ ہمارے یہاں خون ریزی ہو رہی ہے، اے اللہ ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہی معلوم ہو رہا ہے، ہم نیک بن جائے اللہ، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ یہ خون ریزی بند ہو جائے، اے اللہ یہ خون ریزی بند ہو جائے، یہ لسانی فسادات، یہ قومی فسادات، مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، میرے مالک تو رحم کی اپیل ہے مولا، اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، تیرے نافرمان بندے ہیں، لیکن اے اللہ ایک بندہ جو بیچارہ مارا جاتا ہے اس کے پیچھے اس کا پورا خاندان بعض اوقات تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، جو زخمی ہو جاتا ہے بیچاری کی زندگی بسا اوقات اجڑ کر رہ جاتی ہے، اے مولا دہشت گردیوں کا خاتمہ ہو جائے، امن و آشتی کا دور دورہ ہو جائے، الہ العالمین ہماری مسجدیں آباد ہوں، سنتوں کی بہاریں ہر طرف ہوں، اے اللہ ہم سب نیک بن جائیں، مسجدوں میں آ جائیں، مسجدیں ہماری بھر جائیں، اے اللہ ہم پانچ وقت کے پابندی سے جماعت سے نماز پڑھنے والے ہو جائیں، الہ العالمین ہمارے دل صاف ہو جائیں، ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کا بغض و کینہ ختم ہو جائے، ہمارا سینہ کینہ مسلم سے پاک ہو، اپنے حبیب کی محبت کا مدینہ بن جائے، الہ العالمین ہماری بہو بیٹیوں کو بی بی فاطمہ کی چادر حیا کا صدقہ، شرم و حیا کی نعمت سے مالا مال کر دے، بے پردگی دور ہو جائے، الہ العالمین ہماری تباہی ہم تسلیم کرتے ہمارے ہاتھوں ہیں، اے الہ العالمین ہماری تباہی مختلف میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پیپر میڈیا ہو، ہم جانتے ہیں کہ اللہ یہ سب مل کر امت کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جو اچھے ہیں ان کو اچھا رکھ، اس میدان میں جو برے ہیں اے اللہ ان کو بھی اچھا کر دے، چند سکوں کی خاطر امت کے اخلاق یہ تباہ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو عقل سلیم دے دے، ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے، یہ اور کوئی حلال روزی کا ذریعہ کر دے کر لیں، لیکن امت کو تباہ نہ کریں، اے اللہ امت کو تباہی سے بچا لے، الہ العالمین سب کو نیک بنا دے، الہ العالمین سب کو نیک اور ایک بنا دے، الہ العالمین دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی دے، ہمارے مدنی قافلے دنیا بھر میں پھیل جائیں اور مسلمانوں کو گناہوں سے چھڑا کر مسجدوں میں لا کر کھڑا کریں، تیرے حضور جھکا دیں، اے اللہ ہماری سرکشیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، بے باکیاں ختم ہو جائیں، ہم نیک بن جائیں، تیرے محبوب کے سچے غلام بن جائیں، اے اللہ جو گھر گھر گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تلاوت کلام پاک کی آوازیں آ جائیں، الہ العالمین گھر گھر میں تیرے محبوب کی نعتیں سنائی دیں، مالک ہمارے حال پر رحم کر دیں، ہم سب نیک بن جائیں، ہمارا بچہ بچہ مبلغ بن جائے، سنتوں کا دعوی بن جائے، دعوت دینے والا بن جائے، اے الہ العالمین ہم مدنی قافلوں کے مسافر اور مدنی انعامات کے عامل بن جائیں، پروردگار عالم کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بنے، ہم سب تیری پسند کے بندے بن جائیں، ہمارے اراکین شورا بشمول نگران شورا، ہمارے دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران، مبلغین، مدرسین، معلمین، طلبہ اور دیگر اسلامی بھائی، اے اللہ تمام اسلامی بہنیں، مبلغات، مدرسات، معلمات اور جتنے بھی دعوت اسلامی سے وابستگان ہیں، ان کی خصوصاً اور سب مسلمانوں کی عموماً، اے اللہ شر سے حفاظت فرما، خطرات سے حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، الہ العالمین سب کو ہدایت خیر عطا فرما، الہ العالمین ان سب کے صدقے میں مجھے، میری اولاد کو، میری بہنوں کو، میرے بچوں کی امی کو، میری نواسیوں کو، میرے پوتے کو، میری پوتی کو، میری بہوؤں کو اور سب میرے خاندان کے افراد کو بھی نیک بنا دے. سنتوں کا سب کو مبلغ پابند اور مخلص عاشق رسول بنا دے. اے اللہ سب کے بھلے میں ہمارا بھلا کر دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے اللہ علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت کا سایہ کرم ہمارے سروں پر دراز ہو, ان کے دامان کرم سے ہمیں وابستہ ہے. یا اللہ ان سے سرکشی کرنے سے ہمیں بچا لے, ان پر تنقید کرنے سے ہمیں بچا لے. الہ العالمین ان سے ہمیں استفادے اور دین سیکھنے کی سعادتیں نصیب فرما. ان کی محبت ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں راسخ کر دے. تمام سنی علماء سے ہم کو اے مولا تا دم آخر وابستہ رکھ. ہمارے مدارس جتنے بھی ہیں, اہل سنت کے جتنے بھی ادارے ہیں, سب کو پھلتا پھولتا رکھ, سب کو اخلاص نصیب کر دے اور سب کو ایک دوسرے کا معاون کر دے. کیونکہ اللہ ہم نہیں جانتے کہ تو کس ادارے سے خوش ہے. دعوت اسلامی بھی ایک ادارہ ہے جو تیری رضا کے لیے کوشاں ہے, تو اسی طرح اور بہت سارے ادارے ہیں جو تیری رضا کے متلاشی ہیں. تیری خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے, کس کے بارے میں کیا, ہم نہیں جانتے. تیری قسم ہمیں نہیں معلوم کہ تو کس سے خوش ہے. اے اللہ تو جس سے بھی خوش ہے اس کا صدقہ ہماری اس دعوت اسلامی سے بھی خوش ہو جا, اس کا کام بھی قبول کر لے. بہت بہت کمی ہے, بہت خرابیاں ہیں, بہت غلطیاں ہیں, ہم اعتراف کرتے ہیں. اللہ ہم سدھرنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں سدھار دے. یا اللہ تو سدھارنے والا ہے, بگڑی بنانے والا ہے. مولا ہمیں اچھا کر دے, ہم گندے ہیں نکمے ہیں, ہم کو اچھا کر دے, کام کا کر دے, صاف ستھرا کر دے. اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. مصطفیٰ جان رحمت لا سلام. مصطفیٰ جان رحمت لا سلام. شمع بزم ہدایت لا سلام. شمع بزم ہدایت لا سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے حد درود. ہم فقیروں کی سروت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت قدر میں مطلع الفجر حق لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی اس کام پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت لاکھوں سلام غوثِ اعظم امام ابھی کچھ ہی دیر میں صلاۃ و تسبیح کی اجابت قائم کی جائے گی. تمام اسلامی بھائی جلدی جلدی صفحے بنا لیں, تمام اسلامی بھائی جلدی جلدی صفحے بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں صلاۃ و تسبیح کی جماعت قائم کی جائے گی. جو وضو خانے وغیرہ پر رہیں وہ جلدی وضو سے فارغ حاصل کر کر مسجد میں تشریف لے آئیں. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں صلاۃ و تسبیح کی جماعت قائم کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. عفوا. رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله Dearest Islamic brothers and the viewers of Madani channel Alhamdulillah Azza wa Jal, once again we have the opportunity to listen to the brief summary of Madani Muzakira of Amir Ahl Sunnat Hazrat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi Damat Barakatuhum Al-Qudsiya. Yesterday we did not have the opportunity to give summary of yesterday's Madani Muzakira, but inshallah Azza wa Jal, tonight we'll try to briefly give yesterday's summary and today's summary as well. The question was asked that some people, they call their relatives on visit visa to Saudi Arabia because they live there or they work there, and they keep their relatives for a while till the Hajj season comes, and they perform Hajj and then they come back. Is it allowed to take someone on a visit visa and then hide him away and let him make the Hajj and leave? Amir Ahle Sunnat replied to this question that visit visas always have limitations, there's limited period, and to stay in any country without visa is not jaiz. Sharia does not allow that. But if a person stayed there and he went and he performed the Hajj would be done, the Hajj would be counted, but he is a sinner, he has committed a sin. And there will be other issues relate to such person. For example, if he was living in Jeddah and he overstayed, his visa got finished, he will be regarded as Muqeem, as resident. But as soon as he leaves Jeddah and goes to Makkah or goes to Madinatul Munawwara, then he'll be Musafir, and he will remain Musafir even if he stays 1 year or 2 years or whole of his life, because he is living there on chance. Anytime he can be caught and he can be deported, and he has to read Namaz Qasr. Amir Ahl-e-Sunnat gave advice to everyone that my advice is that everyone should do legal Hajj, means get the Hajj visa and go properly, so you are not doing Hajj with fear or being caught up and then being deported and then you face humiliation. Also, Amir Ahl-e-Sunnat indicated on some very important matters. When he talked about visa, he said sometimes people go and get visa for some countries and the agents advise them that they must write in the forms that they're not Muslims or they're Christians or they some other religion. As soon as a travel agent advises any person for writing such things, he's out of the fold of Islam. And if this person was applying for visa and he writes, for example, instead of Muslim, he says he's a Christian, he's also out of the fold of Islam. So it's a very important issue that just to attain visa or to get to certain country, people must not say that they're not Muslims. Another question was asked that, how can I become a good Muslim? Amir Ahl-e-Sunnat replied to this question. He said, first of all, you must learn the farz ulum, the branches of knowledge which are necessary for every Muslim to know. Unfortunately, these days, these branches of knowledge are neglected by many Muslims. They don't learn these matters, these masalas. And after learning, practice upon it. And Amir Ahl-e-Sunnat advised two books for this person to read. One book is Hamara Islam, written by Hazrat Maulana Khalil Ahmad Barakati Rahmatullahi Ta'ala Alayh, and another book written by Sadrul Afadil Hazrat Maulana Naimuddin Muradabadi Rahmatullahi Ta'ala Alayh, called Kitabul Aqaid. These two books are very useful for a person to become a good Muslim. Another question was asked that if azan was given before the time of namaz started, but the jamaat took place within the correct time of salat, what is the sharia ruling? Amir Ahl-e-Sunnat replied that the jamaat would be counted and would be regarded as correct, but the sunnat of giving azan for the jamaat is neglected. Another question was asked that if the masjid is at a distance and we have to walk through the streets and there is rain and there is a lot of water and some places the water system is not very good, the gutter system is not very good, so a lot of gutter water is mixed with the rain water. So, and if their clothes get wet with that water or part of body gets wet with that water, what is the sharia ruling? Amir Ahl-e-Sunnat replied that until you do not know with certainty that the water that has touched your clothes or your body has impurity, then you regard the whole water as pure and do not worry about it and continue performing your salat. Another brief comments was presented yesterday after Isha Salat in Madani Muzakira. Actually, the many personalities, Ulama Ikram, they gave their comments regarding Dawat Islami. And one of the Alim, he said in his comments that when the Dawat Islami started, Dawat Islami was ajnabi, Dawat Islami was strange to us. So Nigran-e-Shura asked what it means that Dawat Islami was ajnabi or strange. Amir Ahl Sunnat replied that actually a lot of people, they doubted my intentions when I started the work of Dawat Islami. And some people said very strong and severe things regarding me. And they were saying that this person will do something very big and he is going to bring very big mischief and fitna. But Alhamdulillah Azza wa Jal, as the time passed, everybody saw Amir Ahl Sunnat, they saw his character, they saw the work of Dawat Islami. Now all the ulama and the leaders, they are satisfied and they are now endorsing the work of Dawat Islami. And now Alhamdulillah Azza wa Jal, the great ulama of the world are supporting and endorsing the work of Dawat Islami. Nabira Ala Hazrat, a very important personality from the family of Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu, a great grandson of Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu, Hazrat Mannani Mia Maddazillahul Ali, gave his ta'assurat and he supported the Madini work of Dawat Islami and he supported Madini channel, and he said that I'm very happy with Maulana Muhammad Ilyas Sattar Qadri and I'm very happy with the work of Dawat Islami. And he said it very openly that Dawat Islami follows the maslak of Ala Hazrat. And then Amir Ahl Sunnah, then Nigran Shura asked the question, what it means to follow the maslak of Ala Hazrat? What is maslak of Ala Hazrat? Amir Ahl Sunnah replied that to follow Quran and Hadith, Sahaba Ikram, Tabi'een, Awliya Allah, and to follow Huzur Sayyidina Ghawse Azam radiallahu ta'ala anhu, Khaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri, Khaja Naqshband, and Hazrat Khaja Shahabuddin Sohrawardi, all the four Imams. This is what is called Maslak of Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu. This is a terminology that's used. It's not something new. Maslak-e-Ala Hazrat is not something new. It's the mainstream Islam which Muslims always followed, refers as Maslak-e-Ala Hazrat because Sayyid-e-Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu protected the aqaid of Islam. He removed all the misunderstandings around aqaid and the beliefs of Islam. Therefore, the correct Islamic teachings in this age and time is called Maslak-e-Ala Hazrat. Another question was asked that Alhamdulillah our deen gives beautiful lesson of ibadat and other akhlaq and character, and our deen is ahead of other religions in these departments, but unfortunately there are certain social issues and social problems. Many Muslims, they speak lies, they're not truthful, and they're behind other nations. Why is that? Why can't we be known with the truth, with the sadaqat, with the true identity, or with speaking truth? Amir Ahl Sunnat replied to this question. Actually, people have stopped giving neki ki da'wat, the calling towards the goodness, that has been stopped. And there are messages in ahadith similar to that, that when the neki ki da'wat stops, when people start calling each other towards the path of goodness, then these type of social problems would occur in Muslim community. Unfortunately, there are not many people who create the fear of Akhirah in the hearts of the people. These days, most of the bayans, the lectures, discourses are done by professionals who take this field as their profession. And the sincerity part, the real reason which should have been behind a lecture, behind a bayan, that is to bring people close to Allah Azza wa Jal and to create fear in them of Akhirah, that's not being done these days. And unfortunately, our education system is also not good. Our education system needs to be changed. We need to bring Islam into our education system, right from primary school, high school, college, universities. Our children need to learn the true values of Islam, which you do not find in our schools and our colleges. So they know very little about Islam, therefore we see these social problems and social evils. Another question was asked that if two sisters are married in one home, means that they married to two brothers, and now they want to marry the third sister in the same home with the third brother, is that allowed? Amir Ahl Sunnat replied to this question that nothing wrong with it, it is allowed, but the experience is that it's not very healthy, because if there is a problem with one sister, then the problem will start with others as well. But if those two sisters are living happily and your own experience have proven that they are good people and they're caring people, then there is nothing wrong if the third one gets married in the same family as well. Then there was some other comments given by Hazrat Allama Maulana Shamsul Huda Misbahi Maddazilul Ali from UK, and he said beautiful things regarding Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhumul Qudsiya and regarding Dawat Islami. And one of the points that he emphasized a lot was that he has not seen any person respecting ulama as Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhumul Qudsiya does. And he also quoted a statement of Hazrat Maulana Sharif al-Haq Amjadi Rahmatullah ta'ala li Shari Bukhari, and he said that Shari Bukhari told me that he met Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum al-Qudsiya, and he has never seen any person respecting ulama ikram so much as much as he saw that in Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum al-Qudsiya. Another question was asked that why Hazrat Sahab kept the name of his grandchild Abu why Hazrat Sahab's son Hazrat Haji Ubaid Raza, his kuniyat is Abu Usaid. Amir Ahl Sunnat replied that that's the name of the son of Haji Ubaid Raza, and that is the grandson of Amir Ahl Sunnat. So word Usaid is a tasghir, it's a shorter form of Asadun, and Asad means lion, and Usaid means a small lion, a little lion. So when it said that Usaid Raza, it means a small little lion of Raza, which is our great Imam, Imam Ahl Sunnat, Hazrat Maulana Sayyidi Ahmad Raza Khan Fazil Bareilvi Nawwarallahu Marqadahu. Another question was asked that if the graves are open up due to the rain, or they are gone down deep in the ground, what should we do? Amir Ahl Sunnat replied that you should put the sand and cover them up. And if the body is shown, then put some wood on top of it and cover it, and then put the sand. If someone, another question was asked that someone took some amount of money out as zakat, and then he needed money and he took some money from there with the intention that I will put it back later, is it allowed for him to do that? Amir Ahl Sunnat replied, yes, he can do that, because he is still the owner of that money, because that money is not being paid or given to the recipient, so he can do that. There is no problem with that. Another question was asked that a lot of people, they spend their nights, the Chand night and the night when the moon is sighted for Eid in the marketplaces, and they even neglect the namaz or the namaz of Eid al-Fitr or Eid al-Adha. What is the Sharia ruling regarding such people? Amiri al-Sunnat replied that shopping on its own is jais, but many people, they just move around and they do a lot of bad nigahi. They end up seeing things which they were not supposed to be seeing. And if they neglect namaz and they sleep late and they don't get up for Fajr and they don't go for Eid, they are very unfortunate and they're committing major sins, because Eid is all about ibadat. Eid is all about preparation to worship Almighty Allah Azza wa Jal. Another question was asked yesterday after Zuhr Salat, that if someone sets the Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh in his SMS system, so automatically that salam goes to the person when he is sending an SMS, will he get the sawab of making salam? The answer was no, he will not get the sawab, because he's not initiating the salam. That salam is just in the setting and it just goes automatically. So it's not necessary for the person who received the message to reply to this salam. Another question was asked that if Amir al-Sunnat can tell the virtues, the fadilat of Ayatul Kursi reading after the Farz Salat. And one of the question was that can we read Nafil after Asr Salat? And the third question that this person asked was that should we consult with our children when we decide for their marriages, or we should just decide and impose upon them to get married to whichever girl or boy the parents have chosen for them? Amir al-Sunnat replied that yes, there is hadith in which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that the person who reads Ayatul Kursi after the Farz Salat, there is nothing except death stops him going to Jannat. Mean, because he's not dying, that's why he's not going to Jannat. The day he'll die, he'll enter the Jannat immediately. And after Asr, Nafil is not jais. That was the answer to the second question. And Amir al-Sunnat said that in order to keep the peace and love in the marriage, it is important to ask the children regarding their marriage, so they are happy. If they are happy, then there won't be problems. So to avoid problems, even though the parents can make choices, but in this age and time, it is better, it's good that the children should be consulted, and then a decision should be made together with the children and as a family, and inshallah there will be a lot of barakat in that. Another question was asked that the picture is haram, to look at women's pictures is haram, and now a person has a shop, he has a grocery store, and there are a lot of items that he sells, there are women's pictures. What must he do? Amir al-Sunnat replied to this question that at the shop, the buying and selling is of products. The buying and selling is not of pictures. Therefore, it is allowed. Another question was asked that Dawat Islami people, they make their own naras. They don't make naras of Allah and His Rasul Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Amir al-Sunnat replied to this question. He said, whoever is saying that, he must not have seen the Madani channel. If he sees Madani channel, his opinion will change. That what we do at Madni Channel. And while this question came, there were Nara-e Takbir, Nara-e Risalat. I think this person is referring to certain slogans which are being called out to bring changes in the society, like declaration of war against ghibat, backbiting, and declaration of war against shaitan. And this is also actually the dhikr of Allah and His Rasul, because this is the mission of our deen, this is the mission of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Another question was asked that a person is a barber and he wants to leave that job, but the money which he has earned already, what must he do with that money? Can he use that money to start another business? Amir Ahle Sunnat replied to this question. He said, all the earning of a barber is not haram. Only the money which he has earned by shaving beards or cutting beards less than fistful, only that amount of money is regarded as khabith earning. And with khabith earning, one cannot start a business. The rule is that it should be returned to the person from whom he has taken, or else he can make charity or make sadaqah on a shari'i faqir. In this case, if his father or his wife or his child is poor or shari'i faqir, he can give that money to them, and they can in return give that money back to him, so he can still own that money back and he can use that money to start a new business. Another question was asked that when we sit in the first attahiyat behind Imam, and you just got part of attahiyat, and Imam said Allahu Akbar and he stood up for the third rakat, should you stand with him or should you sit and read your attahiyat? Amir Ahle Sunnat replied to this question that if you sat down and got Imam in attahiyat, then it is wajib to complete your attahiyat, and then after completing your attahiyat right up to Abduhu wa Rasuluh, then you stand up and join the Imam with the third rak'at. Another question was asked that a lady, can she go for Hajj with some other relatives, for example, uncles, and he mentioned particularly Mamu or Chacha. Mamu is actually uncle, the brother of mother, and the Chacha is uncle, he is the brother of father. Normally people say that she can go with the father, with the brother, with the son, or with the husband. Can she go with the other relatives, that the Mamu and the Chacha? Amir Ahle Sunnat replied, actually the condition of Mahram is not for Hajj. Condition of Mahram is for traveling. If any woman, any lady, any Islamic sisters traveled without mahram and she reached there and she made Hajj, her Hajj would be counted, but she is a sinner for traveling without mahram. And yes, lady can go with Chacha or with Mamu, because these uncles are mahram as well. Another question was asked that can we give reply to the azan all together at the end? Amir Ahle Sunnat replied to this question that for each sentence one should give reply. But if he was, for example, in toilet or doing something that he could not reply and azan finished, if it was not too late after azan, then he can give the reply to all the words of azan all together at one time. Another question was asked that I try a lot but I cannot bring change within myself. In other words, the person said that I cannot become better person, so what can I do? Amiri Alisson replied that continue making an effort, repent, make tawbah from your sins, also read Salatu Tawbah and cry in the court of Allah Azza wa Jal and ask dua so Allah subhanahu wa ta'ala can change your condition. There was a beautiful news that Nigrani Shura gave, a khushkhabri that inshallah Azza wa Jal Madrasatul Madina online would be starting very soon. This would be an internet facility and this is fi sabilillah, no fees would be charged, but you have to register yourself and take admission in that madrasa, and throughout the world, wherever you are, you can study in Madrasatul Madina online, and inshallah azza wa jal soon an announcement would be made and everybody would be informed from when this beautiful madrasa is going to be starting. Alhamdulillah, this was the brief summary of the two muzakiras, actually four muzakiras of Amir al-Sunnah Daman Barakatuhum al-Qudsiya. We make dua that Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and hidayat to practice upon these beautiful pearls of wisdom given by Amir al-Sunnah. Ameen bijahin nabiyil ameen sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله